My serwisujemy Ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W tym tygodniu pragnę Państwu gorąco polecić danie Pascala. Plastry smażonego schabu z chorizo i oliwkami. Pascal zrobił to po prostu bosko. Karol, co ty tam robisz? A nic, leżę w hamaku i bujam. A ty zrób naprawdę przepyszne danie ze schabu według Pascala. Bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 5,99 za 360 gramów. Schab 5,99. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. 6 maja, minęła 11. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości w programie trzecim. Justyna Mączka. Sąd wyprosił dziennikarzy z sali, utajniając proces kobiety oskarżonej o zabójstwo trzech synów. Młody mężczyzna zastrzelił się z broni policjanta, gdy ten wiózł go do więzienia. Koniec przestoju w śląskich kopalniach i początek rozmów o kondycji górnictwa. Ta sprawa rok temu wzburzyła opinię publiczną. Mieszkanka Lubawy zabiła trzech nowonarodzonych synów. Ciała noworodków znaleziono w lodówce, z której korzystała cała rodzina. Sędzia Marek Omelan z Sądu Okręgowego w Elblągu zdecydował, że dla dobra pozostałych dzieci z tej rodziny rozprawa będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Oskarżona posiada czworo żyjących dzieci, z czego dwoje z nich są małoletnimi. Pozostali dwoje są pełnoletni, lecz na początku dojrzałej drogi życiowej. Okoliczności sprawy powodują, że w toku rozprawy będą roztrząsane szczegóły życia rodzinnego dotyczące m.in. osób najbliższych oskarżonej. Proszę opuścić salę rozpraw. Sąd wezwał na pierwszą rozprawę najbliższą rodzinę kobiety, ale wszyscy skorzystali z prawa do nieskładania zeznań. Ma je złożyć sama oskarżona, która już wcześniej przyznała się częściowo do winy, czyli do nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Grozi jej dożywocie, ale są wątpliwości co do jej stanu psychicznego. Mąż kobiety nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prokuratura nie znalazła dowodów na to, że miał związek ze zbrodniami. Wcześniej był skazany za wieloletnie znęcanie się nad żoną. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności, w jakich 23-latek przewożony policyjnym konwojem śmiertelnie postrzelił się z broni, którą zabrał siedzącemu obok funkcjonariuszowi. Mężczyzna wczoraj wieczorem przewożony był do aresztu, gdzie odsiaduje karę 8 miesięcy więzienia. Nie wrócił do więzienia z miejsca, gdzie pracował. Policjanci zatrzymali go w domu, założyli na ręce kajdanki i posadzili w radiowozie, opowiada Alicja Śledziona z policji w Radomiu. Jeden z funkcjonariuszy zajął miejsce obok zatrzymanego. W trakcie jazdy nagle na zakręcie drogi zatrzymany, przechylając się w stronę funkcjonariusza, zdołał wyciągnąć jego broń służbową i oddać strzał. Strzał ranił tego 23-latka. Policjanci natychmiast zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy i też niezwłocznie mężczyzna trafił do szpitala. Tam dzisiaj w nocy niestety pomimo zabiegu operacyjnego 23-latek zmarł. Okoliczności tej sprawy wyjaśnia już prokurator. Ludzie wrócili do pracy. Rano zakończył się tygodniowy przestój w 9 śląskich kopalniach. Wydobycie wstrzymano albo ograniczono, bo jak twierdzą władze kompanii węglowej, nie ma chętnych na węgiel. Na zwałach leży już 5 milionów ton surowca. Związkowcy boją się, że kopalnie zaczną zwalniać i twierdzą, że winę za obecną sytuację ponosi zarząd kompanii. Źle nią zarządza. Premier Donald Tusk twierdzi, że tym razem górnicy mają rację. A w Katowicach właśnie zaczynają się kolejne trudne rozmowy. Relacja Łukasza Kałuży. Szczyt węglowy ma zgromadzić wszystkich, którzy na węglu się znają i są za niego odpowiedzialni. Oprócz premiera Donalda Tuska i wicepremiera Janusza Piechocińskiego mają pojawić się także eksperci. Donald Tusk, który pierwsze rozmowy ze związkowcami zakończył w nocy, powiedział, że trzeba wspólnie działać w tej sprawie. Eksperci pomogą nam ustalić też te różnice poglądów. Czy konieczna jest i czy możliwa jest redukcja kosztów poprzez też cięcia w samych kopalniach. Wydaje mi się, że tutaj będziemy twardo na liczbach rozmawiali. Także związkowcy czekają na konkrety, mówi mówił po rozmowach Jarosław Grzesik, szef Górniczej Solidarności. Ja jestem przede wszystkim zaskoczony, że premier poświęcił aż tyle czasu na spotkanie. Szczyt ma dotyczyć trudnej sytuacji w kompanii węglowej, ale także strategii dla całej branży. Z punktu widzenia polskiego rządu węgiel ma być strategicznym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. 20 lat temu skończyła się, jak to mówiono wówczas, izolacja Wysp Brytyjskich. Zostały one połączone tunelem z Europą. Dzisiaj Eurotunel świętuje 20 urodziny i to okazja, żeby Grzegorz Drymer przypomniał nam jego historię i teraźniejszość. Pierwsze plany tunelu opracowywano jeszcze w dobie wojen napoleońskich, ale poważne studia zaczęto prowadzić w 1957 roku. Budowę tunelu zatwierdził w 1986 roku traktat z Canterbury. Budowa trwała 6 lat. Pracowało przy niej 15 tysięcy ludzi i kosztowała ponad 4,5 miliarda funtów. Zespół trzech tuneli o długości 50,5 kilometra otwarto równo 20 lat temu, ale pierwszy pociąg przejechał nim dopiero miesiąc później. Pierwotne wyliczenia zysków okazały się grubo przesadzone. Przez pierwszą dekadę straty urosły do 6,5 miliarda funtów, ale obecnie tunel przynosi zyski. Przejeżdża nim połowa samochodów i ciężarówek pokonujących kanał La Manche oraz 54 połączenia na dobę superszybkim pociągiem Eurostar między Londynem a Paryżem i Brukselą. W ciągu tych 20 lat w tunelu doszło do 4 pożarów, z których najpoważniejszy zamknął częściowo ruch na pół roku, a drugi na 5 miesięcy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z relacją z Londynu kończymy wiadomości. Kolejne w Trójce w samo południe. Zapraszamy. Dziś pogodnie i tylko na Pomorzu możliwe zachmurzenie, a także przelotne opady. Najzimniej w Augustowie i Suwałkach 12 stopni, 14 w Sopocie, 2 więcej, jeszcze 2 więcej w Bydgoszczy, 18 w Rzeszowie, 19, tak nieparzyście w Krakowie, a najcieplej 20 parzyście we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Na zegarze 6 minut po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Metronomy i Michał Nogaś. My z Państwem dziś do południa. Giving you the look, give. To Metronomy. Spotkamy ich w Gdyni na festiwalu Open Air. To będzie koncert z okazji wydania nowej płyty, ale my sięgnęliśmy w do południa po poprzednią The English Riviera i z niej ten znakomity utwór I ptaszki sobie tańczą i chodzą na teledysku Deluk. A teraz zaproszenie dla mieszkańców Lublina. Jutro o 19 w Teatrze Starym wystąpi zespół Pustki i wiem, co mówię, bo widziałem ich na koncercie. Są świetni na żywo. Warto pójść, polecam. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Klaszczmy. Się wydawało, Pustki na naszej antenie. Spada ciśnienie, spać. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstraspazmina. Instrukcja obsługi człowieka. Dzień dobry, Grażyna. No, dzień dobry, nie wbiłam się w rytm, ale za to mam dobre wiadomości, bo w ciągu ostatnich 15 minut było bardzo dużo, bardzo trudnych wiadomości. Zapraszam do neurogry. Wszystkich, którzy zdają egzaminy albo będą zdawali, dbają o swój rozwój, chcą mieć wpływ na własne życie albo chcą poszerzyć własne kompetencje. To jest specjalny program treningowy dla osób, dla których nauka jest najważniejsza. Program jest opracowany przez naukowców SWPS-u, czyli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Aleksandra Kołodziej, współtwórczyni Neurogry. Są gry, które mogą nam pomóc ten mózg odświeżyć i troszeczkę rozgimnastykować. Jaki jest związek między grą a elastycznością mózgu? Mamy taki mechanizm w mózgu, który nazywa się neuroplastyczność. Dzięki temu, kiedy będziemy stymulować mózg, nasze procesy będą szybsze i bardziej efektywne. My od dłuższego czasu pracujemy głównie z osobami starszymi i osoby zgłaszały nam duże problemy w funkcjonowaniu codziennym. Zapominały listy zakupów, gdzie co położyły, więc aby pomóc tym osobom, staraliśmy się przygotować ćwiczenia, ćwiczenia, które mogą im pomóc. Ale takie ćwiczenia oczywiście są uniwersalne dla wszystkich, także dla młodszych osób. I każdy może z nich korzystać, aby usprawnić to swoje pamiętanie, przypominanie, zapamiętywanie i tak dalej. Więc szukać tam, gdzie jest młodzież. Tak, oczywiście jest program przeznaczony specjalnie dla osób uczących się i dla studentów, czyli dla osób, które w tym momencie naukę mają na pierwszym miejscu i chcą tę wiedzę przyswajać jak najbardziej efektywnie. Są specjalnie dobrane gry dla nich. Mogłaby Pani o jakiejś powiedzieć? Czy to się da w ogóle powiedzieć? Gry staraliśmy się przygotować, żeby były dosyć kolorowe. Tam się za nimi kryją mechanizmy, które znamy my i staramy się, aby były potwierdzone naukowo i nie brały się znikąd. Natomiast jedną z takich gier, na przykład na pamięć, jest taka dosyć przyjemna gra, gdzie na linie pojawiają się kolorowe ptaki. Później ptaki znikają. Pojawiają się ponownie i musimy powiedzieć, czy któryś z ptaków zmienił swoje położenie. Przekładając to na egzamin, jak będą wizualno-rysunkowe rzeczy, powinniśmy to zapamiętać, ćwicząc tę grę. Przy testach to wie Pani, krótka pamięć. Tak, no dzięki temu jest tak pamięć kojarzeniowa taka dosyć sprawniejsza. Przez cały miesiąc można korzystać za darmo. Tyle wystarczy na maturę i na studia. Tak, ale trzeba pamiętać, że z trenowaniem pamięci jest tak jak z trenowaniem na siłowni. Kiedy przestaniemy trenować, to nie znaczy, że te funkcje pozostaną na tym samym poziomie. Trzeba ciągle dbać o swoją pamięć. Orzechy, kwas DHA, to jest najlepsza część z kwasów omega-3. Co by Pani mogła dołożyć do tej gry? Ważne jest to, aby się wysypiać, ponieważ kiedy się nie wysypiamy, to w pewnych strukturach odpowiedzialnych za pamięć było dużo mniej neuronów, czyli nie działały jak powinny. Spacery, rowery jak najbardziej są wskazane. Trzeba mieć świadomość, że intensywne powtarzanie tego samego materiału w ciągu jednego dnia sprawia, że wydzielają się takie enzymy, które tak naprawdę blokują nam tę wiedzę. Co się dzieje w trakcie treningów, kiedy gramy online? Im dłużej będziemy grać, tym będziemy mieli trudniejsze zadania i dzięki temu większe wyzwania. Kto o tym decyduje? Od kiedy mam to trudniejsze zadanie? Przez pewien czas trzeba wykonywać na danym poziomie ponad 90% poprawności i wtedy system przenosi nas na poziom wyżej. Czy jest sens teraz zabierać się do tej gry pomiędzy egzaminami, powtórkami materiału i szykowaniem się już na studia? Jest sens, ale jest to fajna zabawa, która pomoże nam troszeczkę ten mózg odświeżyć i sprawić, aby oderwał się od jakichś schematów i troszeczkę pokombinował. Natomiast nie traktować tego w tym momencie jako złotego środka na zapamiętanie całego materiału. No tak czy inaczej, komu zależy? Na sobie, na własnym rozwoju, to najpierw trzeba się zarejestrować. www.podarujsobiemózg.pl i wtedy, jak już się tam zarejestrujemy, to uzyskamy bezpłatny dostęp do programu dla uczących się. No, 15 minut dziennie takiego ćwiczenia, takiego treningu zmienia jednak aktywność naszych neuronów, więc no cóż, nie ma się co zastanawiać. To chyba jeszcze raz adres, bo się pomyliliśmy. Podrasuj sobie mózg. A jak powiedziałam? Podaruj. Możemy sobie podarować mózg właściwie. Podrasuj, lepszy. Jasne. www.podrasujsobiemózg.pl. Grażyna Dobroń, dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Nie obrażaj się na śmierć. jak papier. Ja wybłagam wśród chmur, tak bym tu czasem mógł paść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł na śmierć, a wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas. Kto śpiewał tę piosenkę, panie Michale? Troszeczkę za nim mówiłem, przepraszam bardzo. Zespół Perfekt śpiewał. Jest pan myślami już w kolejnej opowieści, to za chwilę, ale zanim, to chciałbym, byśmy weszli w tę historię tanecznym krokiem. Pozwolisz? Bo wakacje coraz bliżej. Jak najbardziej. Możemy udać się na przykład jachtem po jeziorze się przepłynąć, z tym mi się ta piosenka kojarzy na przykład też. Lekkely I Follow Rivers. Tak mi się skojarzyła z jachtem i z pływaniem po jeziorze, a przecież to się w moim przypadku w ogóle nie spotyka. Muzyka i pływanie. Przypomnę tylko, że Lekkely będzie na openerze 4 lipca w piątek w Gdyni. Już za chwilę wyjaśni się ta wcześniejsza cisza i to skupienie, no bo informacja nie jest pewnie miła dla tych wszystkich, którzy ten weekend wybierali się na Freeform Festival. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Mawgański. Kilka dni temu, jak być może Państwo zauważyli w prasie i w sieci, ku naszemu zaskoczeniu pojawiła się informacja, że planowany na 9 i 10 maja Freeform Festival nie odbędzie się w planowanym terminie. Od razu posypały się e-maile z pytaniami, co właściwie się stało, tak więc dziś przedstawiamy oświadczenie organizatorów festiwalu. Mówi Michał Zioło, szef tego muzycznego przeglądu. Przed długim weekendem dotarły do nas różne informacje z różnych miejsc, które pozbieraliśmy w całość, zbierając po prostu te wszystkie za i przeciw związanych z realizacją festiwalu i oceniliśmy, że są to takie przeszkody, które nie pozwolą nam zrealizować festiwalu w tym terminie i z bólem musieliśmy zastanowić się, czy w ogóle realizować festiwal i czy wszyscy artyści, których zaprosiliśmy, wystąpią w tym roku w Polsce, czy zrealizować festiwal w połowie, czy mimo wszystko jednak walczyć i starać się go zrealizować w całości lub niemal w całości, ale w innym terminie. I podjęliśmy tą trudną decyzję, żeby zrealizować festiwal w zaplanowanym przez nas wymiarze, ale niestety na jesieni. Jak informują organizatorzy 10. edycji festiwalu, ten przegląd odbędzie się 3 i 4 października. Część z Państwa otrzymała od nas bilety na tegoroczny Freeform. Przekazywaliśmy je w wielu audycjach, ale co najważniejsze, większość festiwalowiczów zwyczajnie zapłaciła za nie. Tak więc rodzi się pytanie, czy po pierwsze można je zwrócić i otrzymać pieniądze, a po drugie, czy będzie można je wykorzystać w październiku, mówi Michał Zioło. Wszystkie bilety, które zostały zakupione, zarówno bilety jednodniowe, jak i karnety, jak też bilety konkursowe, które były na ten termin majowy, zachowują swoją ważność. Nie ma potrzeby żadnej ich wymiany. Wszystkie osoby, które oczywiście dokonały zakupu biletu, jak ogłosimy line-up, podział na dni, będą mogły zdecydować, co z nimi zrobić, więc jeśli będą chcieli uczestniczyć w festiwalu, będą mogli z nich skorzystać. Jeśli dojdą do wniosku, że z jakichś powodów nie chcą w nim uczestniczyć, będą mogły je zwrócić. Spokojnie tych zwrotów można dokonywać do końca wakacji, do końca sierpnia. Czy artyści, którzy mieli pojawić się na edycji majowej, również wystąpią w październiku? Jesteśmy w trakcie negocjacji z wszystkimi artystami, którzy mieli pojawić się na edycji majowej i część z nich już potwierdziła swój udział w tej edycji. Część niestety z różnych powodów, głównie planowania swoich tras jesiennych, nie będzie mogła brać udziału w festiwalu. W związku z czym od razu podjęliśmy decyzję z racji tego, że część publiczności festiwalowej wybierała się na bardzo konkretne występy i nie była do końca zainteresowana całością line-upu, żeby z tymi artystami, którzy nie pojawią się na jesieni, zorganizować imprezy klubowe w weekend 9-10 maja. Już teraz możemy zaprosić na pierwszą z tych imprez do klubu Basen, na której wystąpi Trust z Kanady oraz polski duet Dumplings, z którego koncert zbiega się z premierą ich debiutanckiego albumu. My, podobnie jak Państwo, zostaliśmy zaskoczeni informacją o przeniesieniu festiwalu na październik. Przypomnę może, że Program Trzeci nie jest organizatorem Freeform Festiwalu, a jedynie patronuje temu wydarzeniu. Tak więc wszystkie wątpliwości i pytania proszę kierować do jego organizatorów, czyli do agencji Good Music. Kontakt znajdą Państwo na stronie www.freeformfestival.pl, www.goodmusic.pl, jak również na Facebooku pod tymi samymi adresami. Ale żeby nie było tak ponuro, to może przypomnę, że w zaplanowanym maju w terminie Freeformu miała się odbyć premiera najnowszego maxi singla duetu Skalpel i odbędzie się, z tym, że nie na festiwalu, a u nas w radiu, czyli w piątek to się wszystko zdarzy. O 15:05. Tak jest. Nie, już troszkę później, mój drogi, bo jeszcze wakacje na dwóch kółkach, czyli kilkanaście minut. 15:09. Albo i nawet 13. W każdym razie to wszystko w najbliższy piątek w tonacji Trójki, kiedy to rozpakujemy najnowszy maxi singiel duetu Skalpel zatytułowany Simple. Może przypomnę, że na tej płycie, na tej małej płycie znajdzie się pięć kompozycji. Wśród nich tytułowe Simple, pozostałe 4 nie zostaną umieszczone na albumie, który zostanie opublikowany bodaj w październiku albo w listopadzie. Ta data jeszcze nie jest jasna, z pewnością jednak w tym roku. No to może na zakończenie króciutki i prosty. Skalpel w programie trzecim. Michał Malgański, dziękuję. Tyle miesięcy i lat czekania i w piątek po 15 na naszej antenie to się wydarzy. Nowe nagrania Skalpela. Polecamy.

First Aid Kit. Głośno stawiamy pytanie. Czy potrzebujemy programu zapobiegania nadwadze wśród uczniów? Dziś po 12 w audycji Za, nawet Przeciw polecam. Kuba Strzyczkowski już czeka na spotkanie z Państwem. My dziękujemy za dzisiejsze do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I do południa czytamy. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 9. Jest 19 grudnia 1962 roku. Pola rozciągające się na południe od lotniska Okęcie wzdłuż linii kolejowej przykrył padający od rana śnieg. Bliżej rowów melioracyjnych zaczynają się nieużytki. Tam śniegu jest więcej. Zwłaszcza w rozległej jamie, z której nielegalnie wybiera się piasek. Jeszcze od wojny. Wzdłuż torów stoi ciąg blaszanych i drewnianych budek. Szop zlepionych z byle czego. W kępach krzaków i na gałęziach rachitycznych drzewek wyznaczających miedzę siedzą nastroszone gawrony i kawki. Czarne, połyskliwe oczka, jakby odlane z ebonitu, łypią co jakiś czas kontrolnie, czy nie zbliża się dziki kot, albo nie nadlatuje sowa. A potem blada powieka zasnuwa oko. Na razie spokój. Kilkadziesiąt kilometrów dalej i kilka tysięcy metrów wyżej, nad chmurami, zaczyna schodzenie polski Vickers Viscount. Prawie 3 tygodnie temu przybył z Londynu jako drugi. Po kolejny poleciała właśnie następna załoga. Ten o numerze rejestracyjnym SP-LVB włączono tymczasem do regularnych rejsów i dziś wraca z Brukseli. Miał międzylądowanie w Berlinie. To już nie stary konwer, ani hałaśliwe iły 18, co prawda bezpieczne, gniotca nie łamiotca, mówią o nich półgłosem mechanicy, którymi goście z zachodu jednak nie bardzo chcą latać, tylko komfortowy statek powietrzny. Wszystkie 3 egzemplarze służyły przez parę lat w British United Airlines, ale postanowiono tam unowocześnić flotę, a dla Polski to gratka. Lotu nie stać na nowocześniejsze maszyny. Viscounty mają zresztą świetną opinię, zwłaszcza Amerykanie i Kanadyjczycy nie mogą się ich nachwalić. Przybycie pierwszego Vickersa w końcu listopada było na Okęciu prawdziwym świętem. Co prawda naczekano się na niego, bo miał wylądować po południu, a zjawił się dopiero wieczorem, Ale oficjele, orkiestra, dziennikarze, no i oczywiście pracownicy polskich linii lotniczych cierpliwie kręcili się po lotnisku, aż przybył. Choć nie wydano takiego polecenia, Roma włożyła na tę okazję strój służbowy, mimo że miała dzień wolny. Więc szaro-niebieską garsonkę za kolano, białą koszulę z kołnierzykiem, cieliste rajstopy, czarne pantofelki na niskim obcasie i furażerkę ze złotym znaczkiem lotu. Stylizowane skrzydła rozłożone nad rąbem z lotowskim żurawiem. Zrobiono jej nawet zdjęcie razem z koleżankami, które wydelegowano do obsługi Vickersów. To wyróżnienie. Praca na pokładzie najnowszej jednostki. Viscount ma nad sobą granatowe, rozgwieżdżone niebo. Pod sobą nieco tylko jaśniejszy, słabo pofałdowany krajobraz fraktostratusów. Mknącą sylwetkę ściga poświata. Ślad słońca, które zaszło niedawno. Po brunatnym dywanie w dole sunie krzyż, cień samolotu, i rośnie w miarę, jak Vickers nadlatuje nad powierzchnię obłoków. Skrzydła Viscounta prą do przodu. Przed nimi wysunięte smukłe gondole czterech silników. Śmigła mielą mroźne powietrze, mruczą równo motory. Drżenie przenosi się na kadłub, sklepiony biało, od dołu srebrny z niebieskim pasem wzdłuż całej konstrukcji. Od czarnego trójkąta na dziobie, aż po stateczniki poziome. No, bo to trochę perwersyjne, kończy myśl drugi pilot. Konstruktora silnika syrenki wieziemy samolotem z silnikami Rolls-Royce'a. Wolałbyś odwrotnie? Pyta jeszcze trzeci mężczyzna w kabinie. Ale kapitan ich ucisza i prosi o ponowne wywołanie Warszawy. Kontrola zbliżania podaje komunikat meteo. Widoczność w poziomie 7, ale przy ziemi zamglenia. Zachmurzenie 6 ósmych. Pułap chmur 250. Temperatura minus 5. Wiatr słaby północno-zachodni, więc lądowanie na pasie numer 3-3. Kontynuujcie zniżanie, kurs 110. Przed wami ładna pętelka nad piasecznem. Lecą we trzech, bo przy odbieraniu Viscountów w ubiegłym miesiącu wybuchła afera. Anglicy nie chcieli podpisać pilotom licencji, żądając, żeby przez pół roku towarzyszył im brytyjski instruktor. Dyrektor techniczny lotu stanął okoniem. Jedna i druga strona powoływała się, co w Londynie brzmiało dość zabawnie, na radziecki system szkolenia. Brytyjczycy niechętnie ustąpili, kiedy usłyszeli, że przez pół roku ich samoloty będą pilotować załogi złożone z trzech ludzi, choć formalnie do obsługi potrzebnych było dwóch. Z tego jeden z uprawnieniami instruktorskimi zrobionymi w Związku Radzieckim. Viscount wchodzi w chmury, robi łagodny zwrot. Spytaj Romy, czy u nich wszystko gotowe, odruchowo rzuca kapitan. Instruktor chce mu o czymś przypomnieć, ale w końcu macha ręką i pochylony wygląda za drzwi przedziału pasażerskiego. Tak, tam już dawno zapięli pasy i pogasili papierosy. Także obie stewardesy siedzą na swoich miejscach. Kapitan ostrożnie dociska pedały steru kierunku. Wyprostowuje wolant. Kurs 330, ciśnienie hamulców sprawdzone, urządzenie odladzające wyłączone. Drugi pilot złapał sygnał pierwszej radiolatarni i nasłuchuje drugiej. Ciągle nic. Tu Sierra Papa Lima, Wiktor Bravo. Okęcie, co się dzieje? Nie mamy sygnału z VAR. Z VAR nie mamy sygnału. Jesteśmy na kursie? Wiktor Bravo, u nas wygląda w porządku. Ale może macie drobne odchylenie. Odejdźcie na drugi krąg. Powtarzam, odejdźcie na drugi krąg. Kurs 3-0. Zrobimy to jeszcze raz. Porządnie. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mus. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy.